kendime kızdım ben, keşke dik durup da kaçmasaydım. Umutlarım da doğmazdı, bu çiçekler açmasaydı. Korkuturlar beni çünkü tarumarım yine. Öldü bütün duman, yeşillendi ciğerimde görseydin. Tek başıma başı boş bir merdivende lanet. 3 paket sigara bitirdim ben harbiden de. Katil oldum hislerime karşı bugün zalim halde. Onlar bir şeyleri koparmak istiyor sanki benden. Sakin kalmak istesem de mümkünatı kalmamışsa ben yapamam. Kimsenin umurunda değilmiş, o yüzden dert yanamam. Sanki ateşler salmışlar bak güzelim her yanıma. Gel yanıma demem, uzaklaş girmiş zehir kanıma. Her şeyimdin yokluğunda öleceğimi zannettim. Sen onunla mutlu, beni belirsizlik mahvetti. Sağlığımdan oldum öyle, mide bomboş gezdim. Dualar ettim ben aynalarını yaşaman için. Bugün ayaktaysam Rabbim sayesinde. Nelere göğüs gerdim, o da gördü bunu hanesinde. Öyle rezil şeyler oldu ki her gece beddua ettim bana. Eğer kimse bunları yapan ölsün lanetimle. Bu kadar fazla acıya katlanamam, bu kadar fazla strese katlanamam. Çözüm aramadım ki ben aplanarak, İstemiyorum inanı saçmalamak. Bana güneş doğmaz, yüzüm bir an gülmez. Sigaram sürekli biter, acılarım dinmez. Görüyor musun neler olduğunu, sabrımın taşıp beni tabuta koyduğunu. Yıllardır aynı acı, günlerdir aynı. Değişen bir şey yok, artık tadım kalmadı. Eskiden olsaydı bir şekilde atlatırdım, fakat bugünlerde inan halim yok kalmadı. Uykular bölük pörçük, duygular yarım kalan. İçimde ukdesin, acılarla son bulan. Bir hayaldi belki, ben inanmıştım sonuna kadar. Sonunda ben olmuştum acılarla kavrulan. Bu eskiden de elbet, artık daha yorgunum. Telkinler aksine biraz daha durgunum. Sonunda ne olacağını bilmiyordum, olsun ben güçlü kalmak adına yine de çabalıyordum. Bir şeyler bitse de ben etkisinden çıkamadım. Zordu zamanlarım, geçiyordu adım adım. Ne zaman biter bu, sorup durdum öylece. Sana anlatsam da hiçbir zaman anlamadım. Öyle olsun artık, ben her şeyi bırakmalıyım. Sevinci olmuyormuş, bunu anlamalıydım. Fakat geç kaldım, pişmanım elbette. Yaşattığın acıyı bir an önce unutmalıyım. Bu kadar fazla acıya katlanamam, bu kadar fazla strese katlanamam. Çözüm aramadım ki ben aplanarak, İstemiyorum inanı saçmalamak. Bana güneş doğmaz, yüzüm bir an gülmez. Sigaram sürekli biter, acılarım dinmez. Görüyor musun neler olduğunu, sabrımın taşıp beni tabuta koyduğunu. Tüm dualar anlamsız, beni görmüyor sanırım Tanrı. Bilmiyorum nereye gitmem lazım. Anıların ortasında kayboldu tüm hayaller. Gerçekten bununla savaşmam mı lazım? Artık yeter, bıktım inan bu durumdan. Seni tercih edemem inan ben kuruluma. Ellerimle topladığım bu lavantalar bir gün solacaklar ama. Sana getirmeye hiç zamanım olmayacak. Beni özleyeceksin, geriye dön diyeceksin. Fakat hiçbir zaman nerede olduğumu bilmeyeceksin. Yaşlar eminim ki gözünden süzülecektir. Ama gözlerine bakarsam namerdim ben. Zemheri de kaldı aşk, inan ki inanamam. Ucunda ölüm olsa da sana ben sarılamam. Biliyorsun hedefsiz ben yaşayamam. Üzgünüm ama varlığına tekrar alışamam. Yakarım anıları, yakarım sigarayı. Yakarım hayatımı, yakarım gençliğimi. Ama bir daha sana geri dönemem inan. Çünkü nefret ediyorum yaşattıklarından. Bu kadar fazla acıya katlanamam, bu kadar fazla strese katlanamam. Çözüm aramadım ki ben aplanarak, İstemiyorum inanı saçmalamam. Bana güneş doğmaz, yüzüm bir an gülmez. Sigaram sürekli biter, acılarım dinmez. Görüyor musun neler olduğunu, sabrımın taşıp beni tabuta koyduğunu.